نزول کی 56 نمبر دے شپاک پانزوستم پر دے صورت انام او مخ کی دے صورت لقمان نازل شوئے دے صورت الزبیح و توم ہوئی دیکھ دے اسماعیل علیہ السلام دے زبح تذکرہ دا صورت الزبیح و توم ہوئی مخ کی صورت کے رد شفاعت قہری ہو نو دی صورت کے عز الخلائق چی مخلوقات طول عجز دی طول مخلوق چی دے نو آغا عجز دے مخلوقات طول عجز دی دعوت صورت تا نفی دے شفا عز الخلائق دعوت صورت عز الخلق کلهم دا طول مخلوق عجزی دا دید بیان دا پارا سورت چه کمدنو دری سبقو نده اول سبق آیت نمبر 72 پوری 75 پوری 74 سلو روی آئیم 74 پوری فدی کی ایجز دا ملائکو او ایجز دا جناتو او تفصیلی تخویف او بشارت دوی مئیسا دایت نمبر 75 نا پینزاو یایم نا ترایت نمبر 141 پوری 141 پوری فدی کی ایجز دا انبیاؤ دوو پیغمبرانو تذکرہ چه طول اللہ تا عجزانو اخیری بات کی 142 نتر اخیرہ پدی کی عجز دا ملائکو دا جناتو دا انبیاؤ دری والا بیا رڑی دعوی و تفریقی چه طول عجزان دین سبحان ربک رب العزت امتیازاتو کے ابتدائی شواہدو دا اسماعیل علیہ السلام دا ذبح تذکرہ ابتدا کی شواہد ذکر کئی قسم پا فرشتو منگویلو اصولو کے شدیتا قسم دا شہادت ہوئی قسم دا شہادت ہوئی دا گواہ قسم یعنی دا مشہود بھی ہی مشہود لہو دی با یو بر سر مناسبت یو بر سر بے مناسبت اگر منگویلو سڑی لخوب ورزی نو تور طویل شی شتا چه کمدنو بیگا جوڑ کتاب دیر کتل دی کتاب دیر کتل دی نو داغا توائی شتا دا خوب قسم ستا پدی خوب شتا بیگا مطالعہ کرے نو اوز داغا مطالعی او دی خوب دا نرات تو یو بل سرسی مناسب دا دقیق کار دی دا پا دی شواہدو کی دا گران کار دی دا گران کار دی دا مقسم بیهی او دا مقسم لہو دا دی دوارو یو بر سر چه کمدنو مناسبت خیدا کون اگر دلتوی و صحفات صفن قسم دا سپرشتو پا صف چه انا الہکم لواحد چه ستاسو الہ یو دی اوز دا دی او دا دوارو رب است دی فرشتی چه سب جوڑی دا اللہ عبادت لا نو معلومی گی دا چه فرشتو کی دا الوحیت دای نشتے نو چه فرشتی الہ ندی نو بلسو کی الہ کی دلے نشی ان الہ کم لا نو دی بدا سی یو بلسو رو تردون می ناغا جواب قسم اور دی قسم دا مقسمی ہی دوار یو بلسو رو تردون می دی تا قسم دا گواہی ہوئی لکا قسم بلب میبونی تو وزلف شبونی تو کی تو محبوب دل ربائی کی تو محبوب دل ربائی نو دلتا دا گواہی مانا آغا چه کمدنو اولادا قسم اگه که بل طرف تا بیازه ہنزی دادری صفتو ندی یاد فرشتو دی یاداد علماء دی مؤنث صغیر نفوس صافات او یاد غازیانو دی د مجاهدینو اوس نا ذهن جوړی یا د آیاتونو صفاتونه دي چې آیاتونه په قطار را رواني وصفات صفن گواری قطار جوڑا ان کی گواری جوڑا ان کی دا صف کولما دی کمجاہدین دی کفرشتی دی او کائتون پا قطار را دی فضا جرات زجرن نو کون کی درسنے کفرشتی امرتن کئی کولما امرتن کئی غازیان ام شرل کئی آیاتون ام شرل کئی فتالیات ذکرن ناغا بیان ان کی ذکر او تلاوت کا ان کی ذکر بیان ان کی توحید فرشتیم بیانی علماء بیانی غازیان و مجاہدین بیانی او آیاتون کیم ذکری توحیدی فدی گواری چھین الہکم لواحد چیقینا الہ استاسو حاج اثر کون کے استاسو الہ استاسو الہ دیکی ہو یکی ہو دلیل اقلی رب دا سبحانو نظمکی فما بین اوما سجمی ازدی کری و رب المشارق او رب دا مشرقونو جمع روڑی دا هر ورد مشرق جدا دے تسنیہ روڑی دا هر موسم مشرق جدا دے دا هر موسم یخنے زان لے مشرق تے دا گرمے زان لے مفرد روڑی زکا طرف یو دے نو جہت یو دے زائی نفکی بدل بدلی داری رضی زائی بدلی و جیاتی ہو دے و رب المشارق مغاربی پر قیاس کن ہن نازین نسمات دنیا آجزی دو فرشتو ذکر شوا اس آجزی دو ملائکو روحانی تربیت جسمانی سرا تربیت روحانی بندو بستیم کڑا دے اوی جز جناتو یقینا خیسکڑ میدانی زی اسمان فقائز سور باندے او ساتل من دل را و حفظن او ساتل من دل را من کل شیطان مارد داری و شیطان سرکشن حیفر نشید لی لا اسمعون الى الملئ آلا خوک نشکی خوده او معتبر جماعت تا و یقذفونا من کل جانب او وشتلکی که دار طرفنا دا پار دا شرلو دهورن دا پار دا رتولو دا شرلو او دا دی دا پار دا عذاب دائم مگر آو سوک چوکی و تونگا اگه او تنگو کی او تکر آوالی خاطف الخطف تا پاس با اون اولگی پده بسی شعاب ان ساقب لمبا بالا یا اوپر لمبا ور پسی لارشی فست افتیم بالا لمبانو اللہ دا سی حفاظت کرده او گورام نا جنات چکم دینو دا ساجز دی آج کم دینو آجز دی ندهی اولتا نمانا لپزای اگه دا آخرت نه انکار کئی نزورنا پا انکار دا آخرت بانده فاستفتیم نتاپو سکر دینا آئی دی دی سخت او کلک پا پیدا کولو که آئی دی دی گران پا پیدا کولو که یا غچا چا ما پیدا کری دی یا غسوک چا پیدا کری می دی لرا یقینا پیدا کری می دی لرا اخٹی لارجنی نام بالا جبتو اسفرون لازم لارجنا یا الکر کریم الجید اخٹی قدر دانی نام بالا جبتو اسفرون بلکری تاجب کے اٹو کی کئی وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ او پاو کیچ نصیحت ورکول شي دیتا لا يذكرون دې نصیحت نه قبلې او کله چې ویني دی او نه ښا یستذكرون تو کی کوي پښموزه کوي یا دیو بل نه طلب د ټوکو کوي او وای دې نه دام اگر جاج صاحب مؤثر دی ومګانو خو تعبیر غلط کړي اېذا متنا اذا دا چې جادو ښکارا جیموم دې وسواله په چودري کې نو قرآن سره او لگاو او چه سولی چی نا جادو داره چه دا یو ناشنا کارده دا دا اقل نا خلاف کارده چه بیا و منگ جون دیکی گو های زامتنا آیا چه کلا منگ مرشو او شو منگا خاوری و زامر وردو کی رای منگ بیا را پرتکڑی شو آیا پلاران چه منگ آولنی وردو وای او وو وانتون داخلون او تاسو بای زلیل و جزا یقین اندار شلط او چه غیاوا ناسا بای که بده گوری اوائی بلی یا ویلانا وی حکاوی دی منگل را آزا یوم الدین داد و رزد بدلی او داد و رزد فیصلی آغا چه تاسو بدر حسن گرنل دیل را وصر اللہ زینا تخویفی اخروی شورو که اثبات قیامت قیامت کی بری بیا سفارشیان نتا کاری گی آج تاو تا سفارشیان وی خدایان وی اغاو نتا کاری گی راجم که آکستان ظلمو چه دیجی کم دنو شرک کرو فازو آجا هم یو مانا بی بیانی ده دی چا چاد سره په شرک کې ملګری وي، یا وازواجهم روح او بدن به جوړ شي، یا درې وازواجهم او ملګری دې شیطانان، هغه ملګری شیطانان هم مثل دې هما کان یعبدون او هغه چې دې بندگی کوله ان معبودان باطلا دا الله نه علاوه روان کې دې را پسرب دلار دې دوزخ او دروي دې لرا یقینا دې نه و تاسو کولای شي هدین و تاسو کولای شي مالکم لا تناصرون قول تاسو دیو بل مدد نکوئی دنیا کې خو په یو بل ډیر نازې دلی مالکم لا تناصرون تشوی تاسو لرا چې دیو بل مدد نکوئی بل هم اليوم مستسلمون بلکې دینن مستسلمون غاره کې خودن کې الله تا حل تبار سو غرغی واقبل بعضم علا بعضی تسالون بایکات دا عبیدین و دا معبودین و بایکات دا تابعین و دا مطبوعین و اسو پا یو بل لا سلانتو نوئی نام خطب شی راوران دی بشی زن دین زنو تا چه دیو بل نوات اپوس کئی قالون ورطبو وئی تا کشران بووئی یقین انتا سبرات لیمون دان الیمین قرآن کریم دا ستک راورو چه دا باطل طول و حربو تا شامل کن چه آغا دا کشرانو دا مطبوعین دا تابعینو دا کارکنانو دا گمراه کولو دا پارا دا موریدانو دا گمراه کولو دا پارا کمی حربی کئی ناغا طولی پا دیو ٹکی کی روڑی یو آنی الیامین دا خی طرفنا نو آنی الیامین دا تانی دا طرفنا خی طرف دا چکم دنو جیبی دی طرفنا ایلان فالور کو کور بدل سیمیٹی کم سڑک بدل جوڑ کم سکیم بدل اوکم احدہ بدل مقرر کم تنخواه بدل رازی دا تا یو طریقا زیم حان الیامین چپدی با نشوا او دی بیمال کرن که دنا حان الیامین حضر زور ده طرف نام پا زورو بکنمانی کیس قدر بانی نور کن دا سپدی روک کم چپتا بریو لگی درم یاد نیکای ده طرف نام چه گورا زمان نیکار کی خیر ده دیکی داری دیکی داری دیکی داری سالورم یاد قسمونو ده طرفنا قسمونو ناول نحمل خطوایا کن اینکم کنتم تاتون الان الیمین قالو نو دیوو تو وی رامشران بلکه تاسو نو ایماندار خپلا تک نو وی بس آنو منگلرا پتاسو بانی سو زور بلکه تاسو خپلا وی او قوم سر کشا مسابس سو بمونگ بانی تسر در عبز منگا نو کاب قدره گا پیسل را بانی ثابت شوا چلا املا ان جهنم من الجنت والناسی اوس پراتی این نالا دائی قوندا مستقل کلم یا سوالی ده نا قول سشه ده این نالا دائی قون چه یقینا منگ سیو این نالا دائی قون یقینا منگ سکون کیو فاغو این آنکم این ناکون ناغاوین غلط نکڑی تاسو غلط کڑی منگا گمراہ کڑوی منگ تاسو زکا چه یقینا من پفل گمراہانو یقینا دهی یاو ما ایدن اندا بوتا آغا مشران بوتا ہوئی تکم چا تره ونو پنچیر سر آگلے ویچی تا پا من کی ہدایت کو تو تا پا من کی ہدایت کو تو من قضان لگم راو تو تسوشی لر آگلے وی ده ہدایت زی لبتا لوی ستعلم لبتا لوی نیک سلی لبتا لوی تا من کو آکتا پا من پا کنک ہدایت کو تو من ترزان لنونو فاغو ایناکم انا کن آغاوین فا اینام یقینا دی پدقارد فازاب کی ویو زیوین شریک وی ہنا کذالک نفل بالمجرمین یقینا من داس داس کاتے کو دو مجرمان سرا جرم استو ہنا یقینا دی فاوت چوب ویل شدیتا لا الہ الا اللہ شدہ مسئلہ بو تو کڑے سوا یا تکبیر زان مو تا برگانو شدہ خود مگ حیثیت ختمی لکم قانون نو شو جوڑا ولے لکم خپل فرد کندر زال نو شو برابر ولے او منگا بخبر پایدا و پا نفتان لکن نکوئی گو من بھال سکی دی مولا تا گوری تا کشان سی چا قرآن کسی دی یا استکبیرون زان بے اوچا تو گانو لکن من پیس نپوئی من خریم لکن لا الہ الا اللہ یا استکبیرون زان بے معتبر ہو گانو تکبر تبایی دنو من تکبر وزا اللہ ویا قولون آوائی دی او دی بوائل این نالا تعریفو ایا منګاش پر خودن کی شو د خپل خدایانو د واجب د شاعر لیوانی نام نکو دا کارم نبی رسول الله ته شاعر ویلونه ما بل جابر نہ شاعر نے لے لیو نے بلکہ راوڑے راہ کا مسئلہ لا الہ الا اللہ اور شیا کڑی دی تول پیغمبران تصدیق کڑے دان بیا ہو تصدیق کڑے دان بیا ہو یقینا تاسو خامغا سکون کی لادا دردون کی آتا صلاح بدل نشیر کال ہے مگر رائے چتا سکال اللہ عباد اللہ المخلصین استثناء منقطع دا مضمون دا بشارت شورو شو خوبندگان دا اللہ مخلصین اناولی شوی خالص کڑے شوی داخلک چھے دیل دے بشارت دیل دے رزم معلوم چھے اللہ رب العزت پہ یقینی معلوم مانے یقینی اولائے کلام دیر رزق یقینی کہ اللہ دور ورکی او یا معلوم دے بیتیبار صفات فواکہو فلا تعلمو چیوی لدی ما بیتیبار الزاد فواکہو مکرمون میوے او دیب لبا عزت پر کولشی فهم مکرمون دلتا معقولات مشروبات مسکونات منکوحات دا طول ذکر گئی دیدے اور دی وای عزت وکړی شي بابا غون نعمتونو کې په تختونو باندې مقام ګرځول به شي بلی باندې جامونه د شینادار او شرابو مماین مان شینادار یا به جنت کې شینه راوځي د خوشن شینه به راوځي خدمت کې بارا مماین بیزا اسبین خوانور کون کس کون کلا خوانور کون کس کون کلا نه وې په دې کې سر درد او نه وې دې دینا خوشګوري الټه باندې کې خوش بنو ګوري وایندام او دې سره قاصرات تر بندون کې نظرونو یو معنا احترامي نظر هغه کتوي شنیغ دی غوري زده حیاي قاصرات تر کته کون کې نظرو حیا نه کوي دویم قاصرات تر به بندون کې نظر په خپل خواندانو دې خواندانو نه بلا او بل څه نه ګوري دریم بندون کې نظرونو د خواندانو په خپل ځانونو ځان به داسې جوړ کړی که نه چې د خاون باډړ نه کېږي چې بل چاته وګورم بدې به ځان ته راړی چل بولوم ورځې لږ داسې مکیز مکیز خاصراتو طرفې قطه کوون کې د نظرونو هین او غټ سرګې لکه چې دی وي اګ محفوظې بلکل محفوظې دوړه به پیمنی لګېدلي کار نه نه بزم مکنون پاکله بعضم دا نه چلته او بس خپل ځای کې ګپ مپ په کې نه لږي نه سر وم لږي اور اولاندی بشیزنی دینا زنو تا شدی یو بلنبا تا پوسکی اوبو یو اوکی دینا یقیناً زمائی عمر کرو چه ویلی آیت تیخا مخادر اشتینونا چه کلم غملو شوشو من خاوری اوڑو کین آئی منگ با لو بندرہ کولشی آئین نالا مدینون آئی منگ لو بندرہ کولشی خالانو بوائی ورطا حالان تو متوالیون آیتا سوی ورک کارکیزون کی دیتا گوری دیا غلط ملگر تماشای کئی نو سر بو تا ورخ کارا کی نو بو بینی دلارا پا میاند دوزخ که قالانو دابل گره بو توی قسم پا اللہ این که تل تردین یقینا نیز دیوی تو چزدی علاق کڑوی زر تبا کڑوی ولولا نعمت ربی او کنو نعمت درد می لکن تو میرا المخدورین نو خام خام بزو دا آدر کڑوی شون پا عذاب کی اپا مانا نوی مئیتین رای نیو منگا آئی نیو منگا مرکیدون کی مطلب مونږ دوباره په مونږ باندې مرګ ناراضي مگر هغه لوبه مرګ آج مونږ تکل او پمان او موذبین اونه مونږ چې موږ له سزا راکړی شي یقینا دا د کامیابی لویا دا څنګه کار د پاره عملو کې عمل کوم کی لمس له آزاد د پاره دا څنګه کار دیو کی کار کوم کی عبد الله ابن مبارک رحم الله تعالی د مرګ اوسې به وشیراله سترګې راکړي لمس له آزاد په له عمل له عملو بابی اوشای که و تخپل زای او خواهو او پا خواهو که پروتو نصر ورطاوی غلامیو ورطاوی جیبا خبره دا خلق پا چه کندنو در پسیو اولویلو استقبالونو با دی که دل اوش ما سر بسترون نشته چه دا تواسم پا خواهو که پروتی اگو تای ما دا اللہ نا سوال کردو چه اللہ ما احینی حیات لغنیا و امیتنی موت الفقارا اللہ دا مالدارو پا جوندی جوندی که چه مخلوق تا مختاج انیم وامتنی موت الفقراء دا غریبانانو مرگ را لراکا چه دا سی حالت که مرم چه دا خلق را بانی طرف رازی نستاغ را بانی طرف رازی و ماب پمی کی لیمثل آزاب پلی عمل الاملون قضالک خیرون دے مضمون دے یار شورو کو کم دے پزام سود دے ہاں اوس وای دا غواړی کدا هذالک خیر النزلہ ایدا غورده من مستیاکی او نو ذکم یقینا کر ظلمی دلرا عذاب د پاره ظالمانو یقینا دادی او بوټه چراو دیوا په ویر د جهنم کې تعالوا غنچی دی کان ورو سشاتین لګا چې دا وې سرونه شیطانانو شیطان چالي دی شیطان چالي دی جاهز جو بوتلو جاهز دی بوتلو چې وته دا سویراله جوړ کا نو د شیطان بدرنګي په طبيعتونو کې پراته ده لکه د فرشتو خپلواله په طبيعتونو کې څه دی پروت نو دا دا شان دی یاد دی چې شیطان مار ته ویل کېږي د مار په شان دی سرونه وي زهريلا د مار زهر چې وي نو په ستر کې وي د دې ووم چې کمونو داسې سرونه وي او زهريلا خوراک وي الله دې موږ ټول محفوظ کړي الله دې ټول مؤمنان او مسلمانان محفوظ کړي فاینهم یقینا دی خامخا خوړو کې وي دینا فمالونانو ډکې ور دینا کېږي او بیا یقینا د دې لپاره علي عادت دې لپاره خامخا سکل دې ګرمو بو او یقینا تلل دې خامخاري دوزخ ته او یقینا وجه د دوزخ تلو یقینا دې مندلي خپل مشران کومرا او دې په نو خور دې په قانون دې غلاول شو دا غي په قوانين روانو ولقد ظل قبلهم او یقینا غلطو مخیر دینا دیر دا پخوانونا یعنی دا پخوانو اکثریت اغام پا شرک مفتلاو دا پخوانو اکثریت یعنی اکثریت دا هر زمانی پسن آس شرک مفتلاوی والا قدر صلی اللہ فی منذرین او یقینا رالی گلیمی پدی کی منذرین یا رون کی او گو رکنا سرانگشو انجام دی رولشو مگر بندگان دا اللہ رولشوی اغت بچیو والا قدر نادان دوی محصد صورت پدې کې دې ځان بیا احترامو دې دې ځواب دې ځان بیا احترامو وګورم بیا احترام ټول الله تعالی ځانو هغه څنګه لهو نو عليه السلام یقینا فریاد کوما نو عليه السلام نخصخ استقبلو کمزو فرنه مال مجيبون نحنو او خلاص نکده او بال بچو من الكرب العظیم د مصیبت غټنا اغه مصیبت غټ طوفانمو او مصیبت غټ د قوم غټو کې تکاله وهل تکولمو وجعلنا ذریته او مګر دا اولاد د پاتې په دنیا او پاتې کې دوانه فل اخرین پاتې کې دوانه فل اخرین پرستانو کې سمې به پاتې کړو هو سلام علی نوح فی العالمین اوسمه ارس باندې پاتې شو اغه سلامات یا نوح باندې په مخلوقات اغه دامه په پاتې کړو چې نن اری وای نوح علیه السلام نوح علیه السلام آفرین په نوح علیه السلام باندې فل عالمین په مخلوقاتو کې یقینا یعنی دا الله مېن اغه کله دنیا نه لاړ شي خو ژوند دی دا غي تذکری ژوند دی هینا کذالک نزل المحسنین دا کارانګي بدلا ورکوم نه کانو تا یقینا د او زمات باندې ګانو یقین کوم کو نه او بیا می ډوکړه لاغانو واینه من شیات اله ابراهیم یقینا دغه په طرز او په طریقه باندې خامخا ابراهیم من شیاته تدوار طرز او طریقه هغه اوه مثل د ابراهیم د نوح علی السلام هغه د کمنو مثلو ګریمانس کې خپل فاصله وا دا هم مثل فی تسلم فی الدین په تسلم کې واینه من شیات اله ابراهیم ایزا ربو بی قلب سلیم پاوکی تراویل ربطت ربطت اصل روغ او خالی آغا دا کفر او دا شرکنا دا غفلتنا او دا مادیت پرستاینا دا ارسنا بالکل پاک فطرت سلیمو نبکی غفلتو او نبکی دا مادیت پردیوی دا مادیت پردیوی سیر الاللہ تا بالکل تیارو ایز تالا لقوی ها قلب سلیم داو اقل و سلیم داو از جا ربو بقلب سلیم یو عربی عالم جماعت کی راغلو آغا ما تدا قاعده ویلیو چه قرآن کریم دو از روڑی یو دائی که ندادویم از دا اولنی از کیفیت بیانه دویم از دا اولنی از کیفیت بیانه از جا ربو بقلب سلیم فاغا وقتی چه راویلو رفل تزلو رو اغزلو سلیم سو یعنی رد د شرک بیان د توحید اذ قال لیبی پاک چه فل بابا تو قام تای سشی بندگی کوئی تاسو آیا درو خدایان تعالی نه علاوه تاسو اراده کوئی دس خدایان نو سو گمان استاسو برب د مخلوقاتو نو دو فکرو کو یو نظر یو که یو نظر فکر یو کنه وی که یو فکر پستورو که یو چنن برده دیره بندگی که گینو نن بز میلا رز دا اردی با دیره دغا که گی بندگی نن خود آرام رز نده اوه دا شرف که گینا دویم چه دی بانه برد سن کول گواری نو درم چه پا دی که دا الهیت زای نشتا دا الوهیت زای نشتا سالورم نجوم نموران نجوم الکلام د دې پرې خبرو کې سوچ کاو چې دې خلګیا دې به مونږ زو هم بس زماغه مقرره کړه دې خبرو کې څه کاو سوچ فقال ان ويل اني سقيم نه جوړایم هغه ته نه جوړتیا ظاهري واغستا او د ابراهيم مراد ټینشنو څنګه شرک کیږي بدن زو بیمار مته څه پته را دا دې کم دنو هغه ته ټینشنو اصطر ایمان خیز این آدان طبیب که درد مندی اس کرا دارو بجز دیدارن ایس وی ڈاکٹر پاسا ویل اشق دارو اغا دیدار نبغیر بلسنوی فا اشق دا احمد کی چه دا بلال مقام لور شی نو حل بخبر شی دا قرآن پا انی سقیم باندی پا انی سقیم بالا پوئیگی زان او جہان مستا پا غم کی ہیر شی نن په یګم جزان سره جهان سره فقال اني سقيم ويزه دې کمنو نارو غيم ان ما ته ټینشن دي اني سقيم یقینا زنا جوړم او کوونو صفته لګي فتا الله نو مجبرين نو واړې دل دنه شا کون کی فراغ الاله اتم زراغه خدایانو دې ایتان ویول خوینا هغه دې کمنو هغه تمخه ته خوراکونه خيو چې دې به کې برکت واشي وذو الطعام لیبارک فیها الا تاکلون ما لکم سشوی تاسو لرا لا تنتقون تاسو کمینا خبر ام نکوی خبری بکی لا تلی نکوی زا تانسی خوری ولی ناو پول اونی نتا پراتی نیر دیگم تا پوری پر ٹوکو ٹوکو او جواب پکی لا تلی نکو ستو دوشی دوشی کم جور درس فراغ آلیم غربم بلی امین نو شورو اکلاب دیبانی تلوار اکلاب دیبانی کووهلو بلی امین دو چت الله الکی دنه ویلو یا بل یمین خو پزور باندې اسنه چې بدنام شمه او مات شي صحیح گزار مې ورکاو لکه بل یمین خو پزور یا فخیل اس باندې بل یمین کان یمینه للبر فخیل اس فاقبلوا الیه یزفون فراولان دي شوه دا چمنډه والے قال اتعبدونا ابراهیم علیہ السلام ته تاسو باندې کی کوي راغی چه تاسو پا خپلا تراشایی هم او اللہ پیدا کردی تاسو او آسو چه تاسو کوئی تاسو ملون هم دا اللہ مخلوق دی قالون و عجیبتوی اونو لہو بنیانا جوڑ که دا اوکی دا دا پاره و بادی وارتاو که در رب جاننم که اور بل که بید برن ورد آرتاو که فال کو فل جایم وارتاو که دلو انتی کمن پا جان توزاک که وی بے خطر خود پڑا آتش نمرود میش اقل ایما وی تماشا ای لبی بام اوی بے خطر خود پڑا آتش نمرود میش محبت دا اللہ اور تاو دانگل اقل چه کمدن آغلا خلپ و گتا والار ری چه والا کدھاو بسکی گی داد اقل کارنے داد امینی کارنے فارادو بی کئیدن نوی جوڑ ارادہ اکردتا چل کولو دا وجلو سزولو اکرمی دیلر دلاندونا اسفلین سورت انبیاء کی اخترین ویلے و دلتا اسفلین وی زکا چه دلتا عبادی جوڑا کلی دا ابنو لہو بنیانا نو انتا دلتا اسفلین وی دیتا کمدنو غیت عبادی جوڑا ولا او داغای ابراہیم علیہ السلام پی سیزو آغای پی سیزو نو اللہ دین اکام کرنو رالان دیکھل حالتا صرف کیدو انوال تیوی چه بکیت که ناکام شنو اخترین یوی اوی ابراهیم اینی زائب انیل عربی یقینا زدکن که مارا قبلتا یقینا ما تبالار خی وربا می راکی مارا بدنی کانونا زیر مور کدل را پیولک سبرناک باننی نباو کی چورسی سرد دنا منڈو تولو تا یا محنت تا و کار کا سب تا نوی ویلی بچی ازمان یقینا زو خوبی نما یقینا زا لالون تالا را نتو گورا چست سوائی ستا سر ست سوینی ستا سر آئی دا اگو تیو بابا ازمان افعال ما تو مر کارو کاغا جتا تا جی کمدن حکم کرے شوی دے زرد آشو بای مال را کدا اللہ خوشی من استابرین سبرنا کنا زبا تینگیم کلک پایما فلا ما اسلاما بار کلا چی دوالا غارا کی خودلا دوالا تابدار شو ابراهیم علالا اولو تا او اسماعیل اسلام علالا دولو تا وطل لول جل جمین او سمیلو دلال پاک باندی لکسن چی قربانی علالا ولشی او پخی طرف پانی سمیلو ولشی دانا چی پر مخی سمیلو پل مخی تا بکی ساجت تیو بابا سرگی اتاڑا او سجی تات پا گورم نتا بجاڑا سجی دا سیدات جنگ چی اغی دوارا تیار دی بلکل بیا بکی سکی سر فنا دینا ایا ابراهیم آواز می دو کدتو ابراهیم خط صدقت الرؤیا یقینا رشتی آدکو خوب انا کدالک نجد المحسنین یقینا دکرنگ بدلور کم نیکانو تا یقینا دادخام خازمی اخکارا وفا دینا او په بدله کې مور کو دلرا زب حلویا تر قیامت هغه سنت جاری دی او پاتمی کو په زبانه پرستانو کې هغه ته کمنو آفرین او شاباسه د ابراهیم باندې دا کرانګي بدله ورکو باندې کانو تا یقینا دیو ته بندگان زما ایماندارونه و بشرنا او بیساق معلومه شو چې ذبیح اسماعیل علی السلام دی نبی علی السلام ویلو انا ابن ذبیحین ته نبی علی السلام نکانو کې اسماعیلو او د اسحاق علیہ السلام زیر اوس راځي و بشرنا او اسحاق اوس راغی معلومه شو چې ذبیح اسماعیل او تورات کې راغلی دي چې ذبیح اسحاق نو یو دا قران مجید داغه اصلاح وکړه دا د خلقو په کې ورته نه کړو نو قران مجید اصل خو ده چې په تورات کې مداو چې اسماعیل ذبیح دی قرآن ده تورات اصلاح کولا یا ده بیت المقدس جوڑاولو کی وصر اسحاق علیہ السلام دا حالات حل تراغلی او ده بیت اللہ جوڑاولو کی وصر اسماعیل علیہ السلام دل تا پدبانے حالات راغلی پدبانے ده بیت اللہ شریف جوڑاولو ٹیم کی وی اسماعیل علیہ السلام ده زب حالات راغلی قرآن کی آگر ذکر دی او تورات کی غبر ذکر دی پدوارو دا حالات تشبی دی او اول اول اولا وبشرنا بیساق نبی من الصالحین پیغمبر دنے کانونا او برکت میں چولو پدو بیساق کی ومن ذریت ما او زنی اولاد دینا نیکی کون کی او زیادی کون کی بخل زان مانخ کارا موسیٰ و حارون آجزی ذکر کی او یقینا احسان مکلو موسیٰ و حارون اخلاص مکل دادوارا و قامی دخم خاکنا پھر غون لوی مصیبت نو وانا سرنام او بدل نو هغه سره دی مدد نو کړ دی دی زور اور اور مې کدی لرا کتاب المستبین واضحا او کلک مې کړل دی کلکړی مې دی پلار ته باندې پاتې مې کو په دیوال باندې پرستانو کې یعنی سلام علی موسی و هارون یقینا دا ذکر کوم نه کان سره یقینا دا د باندې کان د ماي ماندارو نه یقینا الیاس علی السلام خامخا در علی ګلو شونا پاک چې خپل کام ته ایت اسری گینا حتا دون بالا ایتا سرا غواری با اللہ را داردی بوتو او ایتلی ریشگا زاو او سلویخ من جاورانو بکی دا غزای سلور سو من جاورانو چار سو او دا سرو بو دا بود چه کمدنو دا سرو سلی ریشگا زاو بال زیموار تا خاون تاوی نو خاون زیمواری نو دیم دا نفیو دا نقصان زیموار گرزاوالیو الہ گرزاوالیو حتا دون بالن الله رب العزت پانیم پختو کې د کمنو اطلاق د خاون کیږي د اطلاق د خاون کیږي پیسا شیف سے رحم الله تعالی او فرمایل وای زړی مې دي جامې او بل مې د کال په کول په سر دی و خاون د لا یزالا دا زما څنګه اختر دی الله رب العزت خاون ویل شي حتا دون بالا ایتا سرا غواړي چې کمنو زموار د نه په نقصان او پرېږدي خسته پیدا کوونکې الله رب تاسو او رب پلاران تاسو په خوانو په دروغ جوړ وګړه دلاره یقینا دی خامخا به حاضر کړی شي مگر بندگان دا اللہ انوالی شوی و ترکنا علی پاتمی که بدو باندی فرستانو کی سلام پی لیا سوالو باندی جمع راوڑا یعنی پی لیا سوالو یا چه کمدنو ایلیاس دا چه کمدنو دا سین اغسینی اولی کو دا ایلیا پاخیره کسی شده دا ایلیا پاخیره کسی شده نا اغسینی اولی کار پشند اتا شوی ایلیا پاخیر کسی شده سین نا اغسینی اولی کن ایلیا سین دا پا ایلیاس پا لکلو کی او لغت اغای پا کیو لکو سلام پی لیا سبان نی انا کذالکا دک کرنگی بدلور کم نیکانو لا انو من عباد المؤمنین یقیناً دیو تبندگانو زمان ایمان دارونا او یقیناً لوت علیہ السلام خام خاضر علی گرو شونا فاہم اوکی چخلاص نکدے او بال بچی ٹول مگر اغا بڑھائی تپاسی کی دن کنو پازاب کی دل سے چه کمدنو سلام را نوڑو زکا دا نور عبادت شوی او دا دو نور شوی او دا دا دا قتل اراده نو شوی او دا یونس علیہ السلام هم دا قتل اراده نو شوی ثم دمرن الاخرین او بیامی علا کرل آغا نور او یقینا تاسو خامقا تیری گی پا دیوانی سار که انکی سبا کی انکی و بلیلو دشپی یعنی چی ما خام سفر شروع کئی سحر لالتا ہو رسی او چی سحر سفر شروع کئی نو ما خام لالتا ہو رسی افلا تاقلون ویتاز آقل نکار ناقلی وائن یونس علیہ من المرسلین یونس علیہ السلام قام اوائل چی یونسو گو رئی آغازای پوری بیویلی والد آغازای نمی شروع کڑا یونس علیہ السلام دا دعوت پی ارادہ باننی چی دا کلی اسیم نمانی نوراسا او بل کلی دا دکمدنو لارشا او دعوت کو چلاو دا دعوت پی ارادہ لار بل کلی علاقی تا تو پمنس کسی نو چراغی کشتای ڈکشی ہوا او آغا علاقه کی دا خود دورا کشتای خونمی سو دیر ما کشتای ڈکاوا دو تووی اغیوری گا غنی کس را روان دی چه سمر سفر بے کڑی لگا پونشوی اونی گا بیا کس را غی غریبی آوان دی دیو چراغی دی و تووی کشتای ورلوڑ دا دکر بلکل او کشتای پا یو کسوم چه کم دنس کی گی ورلوڑ کی گی ویدا چې کمونه ورلوډ د دکلا خو تا پر خودین نشو دومره خپل سره پیغمبر قدرتی محببی پر خودین نشو خدا راو خیز خدای دې خیر کینو قران وی ډکه ته خطر لهو ناګه چې کمندرو ورو خو ته چلک مخه تلاړ نو کیشته په ورلوډ وا نو کیشته دا ورلوډ شو اغیوی بھائی یو کس قربانی ورکی دا لامبو پی اراده کتا کچھ شی وچی کشتی پلزائی لسی شی را شی بیا بولو منگ لاس ورکو اور آو بیخی جو یونس علیہ السلام میں بل بسوکنی زا خیرہ کے راغلین زبا سشما کچھ شما زبا کچھ شما اغیوی تا دیناو تا دور اخول سڑای نا نا بس خیر دے اس طور پر لو کی یو شانتیو اس پا یو تن لارشی نو چا قربانی ورکولو دا خو یو پیغمبری چه جون دم دا مخلوق دا پارا مرگم دا مخلوق دا پارا نا آگئی بیوی خسن واچوی چه خسن واچو خسنن دو یونس علیہ السلام راو خطو یونس علیہ السلام نلامبو پا ارادا سین تا کشو دانا چه ایکو دو او سینو دا سکے بیا دبائی کئی مسلمانا بس آل لامو پی اراده کتا کش شو کتا چه کندن ورطا دا سین باچا اولارو وی رازه نند دا چیزه تا توحید بیان لبوزم چه مون راول واقع دای که توحید سکی را چه دا چیزه که توحید بیان که چه پت او لگی یونس علیہ السلام ملما کو بس آل چه سن کش شو جرمایا راغل لکرا پی کو بس لار پا کتا باننی پا کتا لار قلت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نبي عليه السلام ولا تفضلوني على يونس بن متى ما په يونس چته وای ما زمام معراج بره شوه دی یونس معراج کته شوه بل دا خپل خپل معراج وو هغه بره شوی زما معراج د هغه چېرته شوی کته شوی دی نو دا چې کم نن وه بیا د یو ورځ دوه ورځې تېرې کړې مئی ته الله حکم وکړو چې غاړې ته یې کړه بس مئی چې کم ننو په غاړه باندې کېښود الله امانت یې په غاړه کېښود په هغې یو ورځ نیمه کې د مئی ګېډه سخته وي نرمه د هغې ګرمه یې ډېره نو هغې کې د یونس علیه السلام بدن کمزورې شوی و مچ ول هم نقصان وو الله پ نور ول هم نقصان وو الله پ سوری وکړو الله رب العزت ول بندوبست وکړو چې صحت له خپل ځای ل راغې نو قوم له چې کمننو لاړو هغوی ته چې کمننو څه وکړو بیان وکړو هغوی یې په تلاش پسې څه کېدل نو دا کیسه ده وایي وایي ان یونس لمن المرسلین او یقینا یونس علیه السلام نلویس ابراهیم الله تعالی داسې وویل یو دا واقع وه یو دا واقع کربلا وویله نو د جومات امام صاحب چې و الله دې ښه ساتي ښه عالم و مړ شوی و الله علم هغه چیټو لیکو وی حضرت جی یہ کون سی تاریخ نے لکھی ہے لکه دا سی تاریخی سر دا کسا چا لکھلی دا دا چیٹ ماور کو او لے بھئی نیلی سب دیر عجیب انسانو دا لے بھئی کون سی تاریخ نے لکھی تاریخ کیا ہوتا ہے تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے تاریخ کیا ہوتا ہے یہ تاریخ حسینی نے لکھی ہے کون سی تاریخ نے لکھی ہے یہ تاریخ حسینی نے لکھی بس خبر ختم کتا سم سویل نو وای وای نه یونس لامین المرسلین او یقینا یونس علیہ السلام خام قادر علی ګلو شونا هغه وکي چې دې په تلوار باندې لا دا په کی سره وتل چې هغه وی چې زما کیشته ته سو تختې دې غلام راشینو یونس وی چې او هو هغه خو زی مکان دا رقم دې جمی پشپا کې دا کیسه جوړ کړه اذا وقال الفلک المعصون هغه چې په تلوار باندې لا کیشته نه کیتا شاپور شیخ ابراهیم الله فرمایل وای په دوبای کې ملګرو چکر لا بوتلم په کشته کې خلک ناس په ما تخفقه ته کوله وی ډریور وی چې نه الله الله الله به ما چې ولې به ما ته وی چې دا پورا ده بدل ته بندر راځي به ما چې خو یو قسم یې چې نه دې کې یو قسم نقصان دی به ما چې الله دې خوشاله کا په پل کې مشغول پوي شو یونس دغه ته خطلې او ورلوډ وا نو په یو باندې هم سکیږي اورلوډ کیږي دا نه کیږي چې په یو باندې به کې فرق ناراضي دا غي خپل چې کمندونو لیمټ دی اذا بقى الى الفلك المعصون هغه چې تلوار باندې راغی کیشته راکې تا فساما خطنه وکړو نو په دې د پاتې کیدونکو نام خطنه پاتې راغی فل تکمول هو نو نه کدل رمې او دې چې کمندونو ملامت کوم کې خپل ځان چې الله نه تپوس نو کړی فلاولانو لنوا دا پکې کوم ځان راووتل چې من سمې نبوت مې کوتاهي کی جس نے لکھا ہے اس نے کوتاهي کیوایا فال تکمول هو نو اړه کدر رمې او دې ځان ملامت کوم کې فلاولانو لنوا فلاولان کنه و دې باقي بیان ان کدا الله خامخا وخت په تر کړو پګېړ دې مې کی فراغره دې پوری چې دې بیا را پورته کولې شي مطلب بیا به د دغه ځای نه حشر کېدو فنه بس ناو نو کی مې خود دلاره په غاړه پوښوي کی مې خود دلاره په غاړه باندې او دې ونا جوړه داو مې ټکو په دوانې او ګټه مې یقین دې یقین مې را زرغون کوم نزیل والا ګټه او کدو دې نبی عليه الصلاه والسلام دباوي زما ضرور دې زما ضرور یونس ګټه دې زما وخت دې من یقین واصلنا علامیت الفن او ملی گذلرا یو لاک خلکو تا او یزیدون بلکی دیاتی دلو زکر دا سی خونو چی پزای اولادو نور نرالسو او یزیدون فامنو ریمان راولو فمتان آملائین فائدن ورکردی للا تروخ مقرارا درم ایسد صورت زورن مشرکین بالملائکتا شاگئی ملائکو تا الہوئی تپوسو کردینا چه استاد رب ده پار جنا کئی دی او دی لدی علکان زامن یا پیدا کردی بی دی پرشتی جنا کئی او دی آزی رو دی دست پدر چه پرشتی جنا کئی دی حلا خبردار یقیناً دی دو واجد دروغ اخپلونا لیقولونا خام خواهی والد اللہ چه بچی راولی دی اللہ او یقیناً دی دروغوی اصطفل بنا چلل بنین آیا خوخی کڑی دی نکای پالکانو باندی دا سشوی دی تحصول را سنگا پیسه لکوئی آیا تاسو نصیحت ناخلی ام لکم سلطان مبین ایسا استاد پارا دلیل صاحب نوراوڑی کتاب پل کتاسو رشتینی زورنا پا مشرکین بالجن باندی دیکھو را جناتو تا الہ ہوئی او سفارشیان نتا ہوئی وجعلوا بينه او ګرځي دی پمیاز الله او پمیاز پرشتو کې ناتابن رشتا یو الوهیت او زنو مداوین چې پرشتو الله رب العزت نعوذ بالله پیریانو کې وعده کړی دی او یقینا معلوم دی پیریانو ته چې یقینا دی مقام حاضر کړی شي سبحان الله پاک دی الله تعالی راغنا چې دی بیان نه مگر بندگان دا اللہ خارج کرے شوی فائنہم یقیناً دی آغا سوک تاسو بند فائنہکم یقیناً تاسو آو چه بندگی اکوئی تاسو نئی تاسو دا اللہ مقابلہ کی بفاتینین گمراہ کون کی چالا را ستاسو ستاسو خدایان دی راجع مشی آغای تو گمراہ کولی نشی دا اللہ مقابلہ کی یعنی چه اللہ ہدایت غواری ندئی گمراہ کولی نشی مگر آغا سوک چه اغاوی دردو زکی دون که بدوزا یعنی اللہ با تقدیر کی لکل ای تباہم آغایی ایجل دا ملائکو وما مننا اللہ لہو مکام معلوم او نشد دا ملنا مگر دا آغا دا پارغا دفتی معلوم مکام معلوم زمواری معلوم او یقینا خام خام سب جوڑا ان کیو وَإِنَّا لَنَحْمُ الْمُسَبِّحُونَ وَالسَّعْفَاتِ صَفًا وَإِنَّا لَنَحْمُ الْمُسَبِّحُونَ وین کان له قول زورنا زورنا ذکر کوي وین کان له قولنا او یقینا دی وی لو ان عین درا کترتوی من سرا نصیحت په خوانو بلا کنا عباد الله المخلصین خام خام به بنګان د الله نه ولشیوی انکار او کل ذکر نه نظر دا چې دیو پوشی فلک سبقت کلمتنا عاجزی د انبیاء او یقینا تیر شوی دا فیصله زما د پاره د بنګان خپل را لګل شو چې یقینا دی خامخا دی چې دوی به مدد کول شي او یقینا لخر زما دی زورار فتوالانو مخاله دینا حتا این تر مخاله واسرو مو انتظار کو دی تا زردا شریف وینی با په عذاب نه استاجرون هاي عذاب زمو په تلوار غواړي دی په پاو کې چې نظر به ساتیم چراشي سهند دی تا غول دی تا فصا ساوال منذرین نبات دے سبا دیا رولو شو نبی علیہ السلام خیبر للار اوی ویل فا انا اذا نزلنا بساعت قوم فساعت سبا المنظرین بیدایات ہوئی دی حدیث کی اشارہ دی خبری تا چی دا مجاہدین و حملہ کول دام چی کم دنو دا اللہ تعالی یو عذاب دے بکافر و بند دام نو اب فیضان ازالا بساعتهم نوی و تولانم قول رزینا تر یو مقررا او گورا تا انتظار کوا زر را چوبو بینی دی نو آسل شکلا انبیاء ملائک جنات طول عجز شو نو پاک دی رب دی دی شریکانوی صدارونا رب و مالک دی عزت داغنا چلی بیانی او سلامتیات کم دنو حل المرسلین فا انبیاء و باندی والحمد لله رب العالمين طول صفاتنا خدای تو الله الذي شرف المخلوقات له